าหลับตาบางคนเหมาะบางคนลืมตาดีกว่าลืมตารู้สึกจะไม่คิดไปไกลตัวจะไม่ร้อนอย่าตั้งใจมากนะถ้าตั้งใจมากมันจะเกิดอาการเกร็งยิ่งจะไม่สงบภาษาพุทธเจ้าท่านว่าอัจจาวรธาความเพียรความตั้งใจที่เพ่งจนเกินไปจะทำให้จิตนี้หวั่นไหวกวัดแกว่งทำเหมือนนั่งเล่นอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกเอาตาในเอาสติรู้สำหรับผู้ที่จะดูความคิดก็นั่งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่คอรู้แต่มันคิดอย่างเดียวพอถ้ามันไม่คิดให้รู้จึงมาดูลมเอาทีนี้หยุดพูดเพื่อจะให้เราได้พัฒนาดูลมเข้าลมออกให้ละเอียดหรืออีกคนจะคอยดูแต่ความคิดมันจะคิดมาดอกมันไม่บอกเราดอกอ้าวขอเชิญทุกท่านเข้าสู่สนามแห่งการเพ่งให้เกิดความสงบเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งให้รู้เท่าทันความคิดเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะแห่งจิตวันนี้เราจะได้หยุดการใช้เสียงเราจะมีเวลาอีกในการเพ่งนี้อย่างน้อย1ชั่วโมงเอาเลยเชิญท่านทั้งหลายเข้าสู่สนามแห่งการปฏิบัติการทางสติปัญญาเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือเอาความคิดเป็นเครื่องมือที่จะรู้ที่จะทดสอบหยุดการใช้เสียงต่อไปไปคลายจิตออกมาจากอาการเพ่งจะได้เปลี่ยนอิริยาบถมันจะเกิดความตึงเครียดท่านยังใหม่อยู่สำหรับผู้ใหม่ผู้เก่าก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสนุกเมื่อท่านคลายจิตออกมาลืมตาขึ้นแล้วขอเชิญท่านละยืนขึ้นยืนเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เพื่อมาให้มันผ่อนคลายอาตมานั่งปกอยู่ตรงนี้สงสารท่านบางคนยืนแล้วก็ขยับเท้าซ้ายขวาเป็นการเคลื่อนไหวตอนนี้หายใจยาวๆให้มันละเอียดมันจะทำให้เลือดลมเดินถดสบายเวลาของเรามันน้อยเหลือเกินนี่มันจะสว่างแล้วจะตีสี่ขยับขยื่นอย่าให้มันอยู่เฉยๆมีสติมีสัมปชัญญะด้วยมีความรู้สึกตัวว่าเราจะเคลื่อนจะไหวจะคูจะเหยียดจะก้มจะเงยภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าสัมปชานการิหูตีเธอสร้างความรู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นสัมมัญชิเตปสาริเตสัมปชานการีหูตีเธอเคลื่อนเธอไหวเธอคูเธอเหยียดเธอก้มเธอเงยเธอมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นปรับใหม่ให้มันชัดเจนไม่ใช่มีแต่นั่งอย่างเดียวนะการฝึกจิตเจริญสมาธิยืนก็ทำได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่ก็ได้ถ้าเราฉลาดเวลาจะเคลื่อนมือออกไปเคลื่อนเท้าออกไปให้มีความรู้สึกตัวก่อนภาษาพระท่านใช้คำว่าสัมปชานะการีหูตีการีแปลว่าการกระทำกัลยาณการีทำดีปาปการีทำชั่วสัมปชานะการีทำความรู้สึกรู้สัมปชานะตรงกับภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า clear comprehension คือกระทำความรู้สึกอย่างชัดแจ้งเราจะเคลื่อนจะไหวอย่าว่าจะเคลื่อนไหวเลยแม้จะหลับตาจะลืมตาก็ให้มันรู้ก่อนถ้าท่านมองดูอาตมาเวลานั่งอยู่ตรงนี้เวลาอาตมานั่งนานๆอาตมาจะค่อยหลับตาลง แล้วสักพักหนึ่งจะมีสติมาไว้ที่ผิวที่เปลือกตาว่าจะลืมตารู้มันซะก่อนแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมันจะสร้างความตื่นอยู่เช่นนั้นยากท่านจะเห็นอาตมานั่งเหงานั่งหลับนั่งง่วงเพราะมันมีเทคนิคของมันอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียบร้อยนั่งอยู่ทั้งคืนไม่ให้มันหลับเลยก็ได้หรือจะให้มันหลับไปไวๆนี้ก็ได้มันอยู่ในคอนโทรลของเราได้อยู่เรื่องจิตเรื่องใจมันควบคุมได้แต่มันต้องมีเทคนิคเอาเคลื่อนไหวอย่ายืนเฉยๆให้มันสดชื่นเดี๋ยวจะได้ให้ท่านทั้งหลายไปห้องน้ำห้องท่าถ้าใครมีความจำเป็นตรงนี้จะต้องรีลีฟส์เนเจอร์ปลดทุกข์ตามธรรมชาติพอไปแล้วได้ยินเสียงคล้องมารวมกันใหม่ที่นี่เราจะได้ทำวัดสวดมนต์จะฟังธรรมิกถากันสุดท้ายก่อนที่จะจากกันค่อยๆเคลื่อนค่อยๆไหวสร้างสัมปชัญญะสร้างความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมทุกขณะที่เคลื่อนไหวอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีหูตีเธอก้าวไปข้างหน้าเธอถอยกลับเธอสร้างความรู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นอันนี้แหละคือหนทางเอกอันหนึ่งในการเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อจะนำไปสู่การเจริญทางปัญญาเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆมันจะรู้สึกได้ไวขึ้นมันจะเร็วขึ้นจะเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเวลาจะหลับก็ปล่อยว่างๆง่ายๆเดี๋ยวก็หลับไปหลับในขณะที่จิตไม่มีอารมณ์ข้างค้างไม่มีแฮงโอเวอร์แฮงอีโมชันไม่มีอารมณ์ค้างในใจหลับแล้วจะหลับลึกหลับสัก10นาทีก็อิ่มได้มากกว่าเรานอนธรรมดาถ้าเราหัดนั่งสมาธิจนนั่งหลับเป็นบ่อยๆครับจะรู้สึกว่าการนั่งหลับนี่ก็มีวิตามินภาษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าโอชะวันตังโอชะนี่แปลเป็นภาษาลาวว่าแซ่บโอชะวันตังแซ่บหลายด้วยนั่งรับในกระดาษถ้านั่งให้มันเป็นไม่ใช่ง่ายๆนะนั่งหลับบางคนมีสมาธิธรรมชาตินั่งเดี๋ยวก็หลับแต่ไม่นำไปสู่ปัญญาแต่นำไปสู่การพักผ่อนทางกายได้ง่ายวันนี้คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการที่เรามาทรมานกิเลสมาทรมานจิตใจทรมานนั้นแปลว่าฝึกนะแปลว่าข่มไม่ใช่มาทำให้มันทุกข์แต่เรามาข่มมาฟื้นมาทรมานมันหน้าอนุโมทนาความอดทนความตั้งใจความภาคเพียรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายมีบุญที่มีผู้นำมีหัวหน้าอย่างท่านพูดว่าอาตมายังคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกถ้าไม่มีท่านผู้นี้เราอาจจะไม่มีโอกาสมาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราตายไปวันนี้ในขณะที่กำลังฝึกฝนอยู่ตรงนี้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้เจริญมาชั่วระยะเวลาเพียงนิดหน่อยมีคนมีค่าถ้าท่านตายไปในวันนี้ท่านจะไปสู่สุคติชีวิตที่ผ่านมากี่ปีได้เคยทำอย่างนี้ไหมวันนี้ครบวงจรศีลก็ได้รักษาภาวนาอบรมจิตใจก็ได้เจริญทานเราก็ได้ให้มาจากบ้านคือเสียสละความสุขความสะดวกสบายจากบ้านจึงมาที่นี่ได้ความสะดวกสบายรอคอยท่านอยู่ที่บ้านแต่ท่านก็สละสิ่งเหล่านั้นออกมาอยู่ที่นี่ได้นั้นเป็นการให้ทานชนิดที่คนไม่เข้าใจ ภาษาบาลีว่าจาโคหรือว่าจาคะถ้าเพิ่มปริเข้าไปอีกก็เป็นบริจาคะเป็นบริจาคท่านทั้งหลายได้บริจาคตัวตนบริจาคความสะดวกสบายอยู่ที่บ้านนี่มาแล้วแล้วก็มาสมาทานศีลศีลก็ได้สมาทานภาวนาก็ได้อบรมจิตได้เพ่งภาษาบาลีเรียกคำว่าเพ่งนี่ว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งนะคอนเซนเทรตคอนเซนเทรชันนั้นแปลว่าเพ่งวันนี้เรามานั่งเพ่งเพ่งดูลมหายใจเพ่งดูความคิดที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละฌานแต่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าไปสู่ตัวฌานจริงๆเมื่อมีเข้ามันก็จะมีการออกถ้าไม่ต้องเข้าก็ไม่ต้องออกเพียงแต่เพ่งอยู่เฉยๆเวลาเข้าไปมันจะไม่มีอาการเพ่งมันจะไปรวมเป็นอันเดียวที่เราเรียกว่าเข้าฌานสมาปัชฌามิภาษาบาลีว่าเข้าถึงอาการอันนั้นที่เพ่งแล้วในนี้มันยังไม่เข้าถ้าฝึกไปหน่อยก็จะเข้าได้ง่ายๆเข้าไปสู่สภาพอันเดียวเหกาธิภาวาคะโตคะโตแปลว่าไปเอกาแปลว่าหนึ่งอาธิแปลว่ายิ่งภาวาภาวะแปลว่าสภาพอันนั้นเข้าไปสู่สภาพอันเดียวกับการกระทำอยู่เช่นนั้นนั่นแหละคือการเข้าฌานในนี้เรากำลังเพ่งกำลังทำฌานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้คำหนึ่งน่าคิดมันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านทำในขณะนี้โยจะวัสตังชีเวทุตสินโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซโยสีระวันตัสชายิโนแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยร้อยปีแต่ชีวิตที่มีอยู่นั้นไม่ได้มีศีลไม่ได้มีฌานไม่ได้เพ่งทุสีโรอาสมาหิโตมีศีลอันเลวทรามและปราศจากการเพียรเพ่งเอกาหังชีวิตังเซโยสีละวันตัสชายิโนสู้ชีวิตที่มีอยู่วันเดียวที่ประกอบไปด้วยศีลและมีความเพียรเพ่งไม่ได้วันนี้เรามีค่ากว่าที่ผ่านมาวันนี้มีศีลวันนี้มีฌานวันนี้สีละวันตัสชายิโนเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความเพียรเพ่งชีวิตวันนี้ประเสริฐกว่าที่ผ่านมาซึ่งเป็นพระพุทธดำรัสที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราส่วนมากทุกครั้งเมื่อท่านเห็นภิกษุจำนวนมากนั่งอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะท่านจะตรัสคำนี้สมาธิงภิกขเวภาเวทะนี่พูดกับหลายๆคนนะท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดจงเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้เถิดถ้อยคำเพียงแค่นี้อย่าได้มองข้ามเป็นถ้อยคำที่มีคุณค่ามีความหมายอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าการเจริญสมาธิจะต้องมีปัญญานะไม่ใช่เจริญโง่โง่ซื่อบื้อท่านจึงบอกว่านิพพานังเธอจะมีปัญญารักษาตนขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรอันเกื้อกูลแก่ตัวเราแก่สภาพชีวิตของเราขนาดไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าทำด้วยความโง่สมาธิแล้วก็บทบาทที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งที่จะนำเราไปสู่สมาธิคือบทบาทของสติจึงมีคำว่าอัปมานังปฏิสตามีสติหาปังอมิได้นะไม่ใช่มีเล็กๆน้อยๆใช้สติมากที่สุดในการเจริญสมาธิถ้าขาดสติสักอย่างเดียว มาธิก็ไม่มีคุณไม่มีค่าอะไรเลยไม่เป็นสมาธิแต่มันจะเป็นสมาธิอีกแบบใหม่จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ผิดไปไม่ไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ในทางพระพุทธศาสนาถามว่าเรามีสมาธิกำไหนมีมานั่งปั๊บไม่ว่าจะเป็นเสียงเลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องตัดเหล็กฟันไฟฟ้าเสียงเครื่องเจียเหล็กไฟฟ้าเสียงก่อสร้างกันคลึกโครมกระทึกคลึกโครมเรามานั่งเดี๋ยวก็นั่งหลับงอกแล้วงอกไปเงกมาโยกไปโยกมาเดี๋ยวก็หลับพับแขนไปหลับไปเลยอันนี้จะต้องบอกว่ามีสมาธิแต่สมาธิที่มันขาดสติมันจะไม่เป็นสมาธินำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของพุทธศาสนาแต่ก็จะเป็นสมาธิอีกระดับหนึ่งมีประโยชน์อย่างคือไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่โลกทุกวันนี้กำลังขาดแคลนความสุขคนทุกวันนี้กำลังมีความสุขยากแต่มีความทุกข์เอาง่ายๆจึงฆ่าตัวตายง่ายๆหนังสือพิมพ์ลงมาฆ่าผัวบ้างฆ่าเมียบ้างฆ่าลูกบ้างโดดตึกตายบ้างโคคอตายบ้างปืนยิงหัวตัวเองตายบ้างที่เขาตายง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะเขาทุกข์เขาคับแค้นใจเขาไม่พออกพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ที่สุดทำไมเขาจึงทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์เกิดมาจากใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมความสุขก็อยู่ที่ใจสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตาละหุโสวัตติคโนความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้ที่เขามีความทุกข์ใจจนไม่สามารถจะอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องไปผูกคอตายต้องไปกินยาตายต้องไปฆ่าลูกเมื่อวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ฆ่าลูก3คนประชดเมียไม่ยอมคืนดีมีเมียไม่ยอมคืนดีไม่ใช่เป็นคนโง่ๆนะเป็นคนทำงานที่มีฐานะมีตำแหน่งสูงมีเงินเดือนสูงแต่เขาไม่มีความสุขเขามีความทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเขานั่นแหละขออ้อนวอนคืนดีกับเมียที่เลิกร้างกันไปมีลูก3คนเมียไม่ยอมคืนคิดได้คิดดีก็เอาลูกมายิงทีละคนละคนละคนยิงลูกตายแล้วก็ยิงหัวตัวเองระเบิดหัวตัวเองตายไปลักษณะเช่นนี้คือเขาทุกข์จนไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยกองไฟในชีวิตของเขาเขาจะอยู่ที่นี่ไปทำไมเขาอยากจะตายเขาคิดว่าตายแล้วมันจะหนีพ้นทุกข์นั้นคือจิตใจเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์อย่าว่าแต่มีชีวิตอยู่เลยอย่าว่าแต่นอนหลับเลยมีชีวิตอยู่วันๆเขาก็อยากตายจนถึงเวลาแล้วต้องฆ่าตัวตายคนทุกวันนี้มีแนวโน้มที่ฆ่าตัวตายได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นมันเกิดมาจากความสะดวกสบายความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจากวัตถุที่มันเจริญยกตัวอย่างง่ายๆประเทศที่เจริญที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีอะไรทุกอย่างอินฟันทุกอย่างเขาพรั่งพร้อมทุกอย่างพูดได้ว่าเกือบจะเหมือนเทวดาบนสวรรค์ไม่ต้องออกเรียวออกแรงอะไรเลยไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเขาใช้เพียงกล้ามนิ้วกดปุ่มแป๊กทำอะไรก็สำเร็จความสะดวกสบายของเขานั้นเหมือนกับเทวดาบนสวรรค์อาตมาไปซื้อวิดีโอ M9500 ที่เอามาใช้ถ่ายอยู่ที่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ห้างขายสรรพสินค้าที่วอชิงตันดีซีที่เมืองหลวงสหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อนคิดว่าเอาไปใช้งานที่วัดก็น่าจะดีไปถึงเอาเงินไปให้เขาไม่อยากขายให้เลยเขาขี้เกียจนับความสะดวกสบายของเขาแม้แต่นับเงินเขาก็ขี้เกียจนับถ้าเงินตั้งแต่เป็น 2-3,000 ขึ้นไปเอาไปให้เขานับดีไม่ดีเขาจะไล่ตะเพิดออกจากร้านเขาไม่ขายให้เพราะเมืองเขามันสะดวกสบายเกินให้เขานับเงินเขาก็ขี้เกียจเขาต้องการตั้งแต่พวกเครดิตการ์ดเป็นบัตร ็นกระดาษแผ่นเล็กๆจะใช้เงินเท่าไหร่บอกพ่อบอกว่าจะใช้สัก 3,000 จะใช้สัก 30,000 ก็ให้เขาแผ่นน้อยๆน่ะเขาก็จะยัดเข้าไปในสลิปรีดกรีดออกมาแล้วมันก็จะไปโอนไปอะไรกันไปถ่ายกันอยู่ธนาคารนู่นมันจะทอนกันเองมันจะนับกันเองเสร็จโดยไม่ต้องนับเลยคนนี่คือความสะดวกสบายของเขาอาตมาจะซื้อเขาบอกว่าเขาไม่ขายให้ดอกเขาขี้เกียจนับเงินจนเดือดร้อนถึงโยมคนหนึ่งแกยืนอยู่ตรงนั้นโยมผู้หญิงแกบอกพระคุณเจ้าไม่มีสลิปไม่มีเครดิตการ์ดเลยบอกไม่มีอาตมาเพิ่งจะมาจากเมืองไทยถ้าอย่างนั้นฉันจะบริจาคเขาว่าเขาก็เอาบัตรของเขาเล็กๆมารีดให้ราคา1,500รีดกี้เดียวก็เสร็จดูนี่คือความสะดวกสบายของประเทศที่เจริญที่สุดแต่คนฆ่าตัวตายแสนละ 12.5 ฟังคนเมืองนั้นฆ่าตัวตายมากที่สุดทั้งที่สะดวกสบายปานนั้นแสนละ 12.5 ประเทศติดกันใต้ลงไปเม็กซิโกประเทศนั้นทุกข์ยากจนที่สุดหาแต่เวลาที่จะลักลอบเข้ามาในสหรัฐอเมริกามาทำงานเป็นคนดำๆพวกนี้โกดำๆทุกอย่างนั้นบ้านเราเนี่ยทุกอย่างยิ่งกว่าเราอีกต้องคอยตั้งด่านเช็คระวังอยู่ตลอดว่าเขาจะเล็ดรอดเข้ามาทำงานลักลอบเข้ามาคอยจับพวกนี้จะมาเป็นโรบินฮูดความทุกข์ความยากของเขาประเทศเม็กซิโกสถิติการฆ่าตัวตายเม็กซิโกออกมาแสนละ 1.7ฆ่าตัวตายเพราะมันยากจนมันจึงตายมันจึงไม่อยากตายแต่มันสะดวกสบายเหลือเกินมันตายง่ายอย่างอเมริกาเนี่ยแสนละ 12.5 ความเจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุทั้งพร้อมไปอย่างนั้นไม่สามารถจะทำให้จิตใจนี้เป็นสุขที่แท้จริงได้พอมาถึงเมืองไทยเราบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจปีนี้เศรษฐกิจขาลงทรุดลงไปทำให้คนฆ่าตัวตายมากดังที่เราได้ยินข่าวโดดตึกตายบ้างอะไรต่ออะไรบ้างขณะที่เขามีชีวิตอยู่วันวันเขาก็ไม่อยากอยู่เขาอยากตายเพราะเขามีความทุกข์แผดเผาจิตใจมากถ้าให้เขานอนเขาก็นอนไม่หลับพวกนั้นแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับพวกเราที่นั่งสมาธินี่เสียงเครื่องไฟฟ้าที่เจียเหล็กเสียงเครื่องตักเหล็กของไฟฟ้าดังสนั่นหวั่นไหวเสียงทำงานนวัตกรรมที่เราก่อสร้างศาลาของเราอยู่พอถึงเวลามานั่งสมาธิปั๊บหลับทันทีเลยไม่โหนกคงไม่รำคาญเลยแสดงว่ามีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์นะสามวันนี้น้อยหลับเป็นเทวมึงเคาะลงไปมึงจะทำอะไรมึงทำไปเถอะพอนั่งเดี๋ยวก็หลับนี่แสดงว่าจิตใจระดับนี้มีสมาธิที่ทำให้หลับแต่ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้ตื่นให้สดชื่นแจ่มใสไม่ใช่สมาธิที่ส่วนมาเมื่อกี้นี้ที่ส่วนมาเมื่อกี้นี่จะไม่หลับแต่จะสดชื่นจะแจ่มใสครูบาอาจารย์ต้องทอสังขารลำบากถึงไม้เท้าลงมาสุขภาพอันแสนจะทรุดโทรมต้องมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะมานั่งทำไมนั่งอยู่ที่โน่นไม่ได้เลยได้ทำไมจะไม่ได้ยิ่งดีแต่อยากจะมานั่งเป็นหมู่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนท่านทั้งหลายมานั่งก็นั่งอยู่ดังนี้แหละแต่ไม่ได้หลับนะเคยเห็นหลับไหมทำไมไม่หลับไม่มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือไม่ใช่ก็สดชื่นแจ่มใสอยู่ท่ามกลางร่างกายอันทรุดโทรมนี้จึงอยากจะบอกฝากพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจเรื่องการกระทำจากสมาธิที่มันถูกต้องอดทนเอาหน่อยนะคงจะเสร็จก่อนเข้าพรรษาครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์เราท่านก็เร่งมืออยากจะให้มันเสร็จก่อนเข้าพรรษาพวกเรามานั่งสมาธิท่านที่ตัดเหล็กท่านที่เชื่อมท่านที่เคาะอย่างหลวงปู่คำฮ้อยนี่หลวงปู่คำฮ้อยก็อยากจะมานั่งเหมือนกันแต่ว่าอยากจะทำงานนี้ให้มันเสร็จซะก่อนเพื่อหมู่เพื่อคณะนั่นแหละจึงต้องเคาะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กบางพวกก็ก่อปูนฉาปูนบางพวกก็ตัดเหล็กทั้งหมดนี้เป็นนวกรรมเพื่อสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีงามที่สะดวกสบายที่เอื้อต่อการฝึกหัดพัฒนาเราจะต้องให้อภัยแต่เรามานั่งหนึ่งอย่ารู้สึกรำคาญสำหรับผู้ที่ไม่นอนหลับนะ อันนี้อีกก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเป็นเครื่องมือฝึกหัดจิตใจเราที่ได้ยินเสียงถ้าเรามีสติดังที่ส่วนมาเมื่อกี้นี้ว่าอัปมานังปฏิสตานังมีสติหาประมาณมิได้สติเป็นผู้ตื่นสติชาคมิงสติโลกสมิงชาคารอสติเป็นผู้ตื่นอยู่ในโลกถึงจะหลับตาใจก็ตื่นพอถึงเวลาตีระฆังหรือเวลาเรามานั่งสมาธิจงตั้งสติให้ดีๆเรามากำหนดนิมิตของสมาธิตอนนี้ต้องตั้งใจไฟฟังหน่อยนะการเจริญสมาธิในตัวสำคัญที่สุดคือนิมิตนี่จะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือฝึกสมาธินิมิตนั้นแปลว่าเครื่องหมายไม่ใช่จะต้องไปเห็นเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชที่ไหนดอกนิมิตมีอยู่3ระดับสำหรับผู้เจริญสมาธิเพื่อจะให้เกิดสติแก้วกล้าขึ้น1สมาธินิมิตเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดสมาธิเอาสติไปจดจ่อกับสิ่งนั้น2ปักขหนิมิตเมื่อสติมันผูกจิตติดอยู่กับเครื่องมือนั้นกับนิมิตอันนั้นนิมิตแห่งสมาธิมันอยู่แล้วก็ประคองสมาธินั้นหล่อเลี้ยงใจไว้กับสติอันนั้นสติหล่อเลี้ยงใจไว้กับนิมิตอันนั้น3อุเบกขานิมิตตัวนี้ปล่อยว่างๆเฉยๆรู้เฉยๆได้ยินเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นนิมิตของเราอย่างเสียงป๊อกๆแป๊กๆนี่ก็เป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายให้เรารู้นิมิตแรกที่เรียกว่าสมาธินิมิตเราจะเอาลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้อันนี้เป็นสมาธินิมิตพยายามให้มันติดให้มันรู้ว่ามันเข้ามันออกมันสั้นมันยาวเมื่อมันติดกันแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราที่นี่เราก็จะมาเลื่อนมาถึงปักขหานิมิตคือประคองสติหล่อเลี้ยงความรู้สึกอันนั้นไว้ที่ลมหายใจแต่ถ้าประคองมันติดมากๆมันหลับนะทีนี้จะต้องเลื่อนมาสู่อุเบกขานิมิตคือรับรู้รับทราบเฉยๆตัวนี้สำคัญมากเรายังทำกันไม่เป็นจึงหลับที่เราหลับไปนั้นเพราะว่าเราประคานิมิตเราประคองความรู้สึกกับลมหายใจติดกันไปแล้วลมหายใจก็ละเอียดเราก็หลับตาด้วยมันก็หลับเลยทันทีโงกเลยเรายังไม่กล้าไปถึงอุเบกขานิมิตสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครพูดให้เราฟังนะเดี๋ยวนี้พอเริ่มมานั่งสมาธิปั๊บก็หลับตากำหนดลมหายใจเมื่อกำหนดเข้าหลายวันหลายคืนมันติดแล้วพอมานั่งปั๊บก็ติดลมหายใจเมื่อติดลมหายใจแล้วเราก็ประคองให้มันติดกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าปักขะปักขะแปลว่าประคับประคองหรือว่ายกยอเขาเขี่ยไว้มันตรงกันข้ามกับนิขะอย่างที่ท่านกล่าวว่านิขะกรรมนิขะแปลว่าคมตำราปราบมาปราบปามแต่ปักขะในแปลว่าประคับประคองเราประคับประคองสติอยู่กับลมหายใจมันติดกันแล้วก็เลยไม่ได้ประคองยากก็เลยปล่อยให้มันเค้าเคลียร์กันไปลมหายใจก็ละเอียดลงละเอียดลงเราก็หลับตรงนี้จะต้องเปลี่ยนมาสู่อุเบกขานิมิตขั้นสุดท้ายอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะหรือว่าอิขะนี่เป็นอุเปขะอุปิขะอุเปขะทำให้มันเป็นกิริยาอิขะปิขะเป็นเปขะเป็นเอกะเป็นอุเปขะมาเป็นอุเบกขาแปลว่าเข้าไปรับรู้จ้องดูอยู่เฉยๆไม่ใช่เอาเฉพาะลมหายใจมาถึงตอนนี้แล้วเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กกันได้ยินรับรู้รับทราบได้ยินไม่รำคาญกับมันพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบให้เราเห็นภาพพจน์ได้ง่ายในการเจริญสมาธิขั้นอุเบกขานิมิตท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างๆกันมีความเป็นอยู่มีความเป็นไปไม่เหมือนกันสัตว์6ชนิดนี้เอามาผูกไว้ที่หลักเดียวกันสัตว์6ชนิดนี้มีอะไรบ้าง1มีนกนกวิสัยของนกมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าบินขึ้นไปสู่ต้นไม้ นั่นคือวิสัยท่านบอกว่าสัตว์ต่างๆมีนานาวิสัยมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันมีความเป็นไปไม่เหมือนกันจับนกมาตัวหนึ่งจับงูมาตัวหนึ่งไอ้งูนี่มันบินไม่เป็นเหมือนนกแต่มันจะเลื้อยเข้าไปในรูนี่สองตัวแล้วนะสามตะกวดไอ้ตัวตะกวดเนี่ยชอบคลานเข้าไปในโพรงมันทำวาแล่นสี่เต่าไอ้ตัวนี้จะลงหนองอยู่เรื่อยจะลงน้ำอยู่เรื่อยเต่าน้ำดูสี่สี่วิสัยแล้วนะนกมันก็จะบินขึ้นฟ้าหาต้นไม้งูมันก็จะเลื้อยไปเข้ารูตะกวนมันจะคานไปเข้าโพรงไม้ทีนี้เต่ามันก็ตุ๊ดจะต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมของมันลงไปในน้ำในหนองสี่ตัวแล้วห้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จะวิ่งเข้าป่า